Det er lille julaften, og vi befinner oss i matvareavdelingen i det store varehuset, det store varehuset AS. Og her ved siden av meg står innkjøpssjef Olsen. Olsen? Hva var det? Olsen. Ikke Olsen? Nei, Olsen. Olsen, akkurat, ja. Og nå er de midt oppe i julerøsje, Olsen. Ja, nå er vi midt oppe i julerøsje. Nå har vi fylt opp hele det store varehuset med juleting. Juleting? Nei, bare juleting. Akkurat. Og her nede har vi matvarene? Her nede har vi matvarene, ja. Vi har alt slags julemat. Der har vi for eksempel pølsevarer. Der har vi pinnekjøtt. Er det pinnekjøtt? Der. Ja, det er pinnekjøtt, ja. Det? Ja, det er pinnekjøtt. Det der? Ja, det er... Nei, det er paraplyen til sjefen. Jeg beklager, jeg så ikke at det skjelte med en gang. Beklager, det var... Det er pinnekjøtt, og der er ribbe. Er det ribbe? Et øyeblikk. Ja, det er ribbe, ja. Ja. Men det har jo fjær. Ja, selvfølgelig har den fjær. Den er jo ikke ribbet ennå, ikke sant? Den er uribbet. Det er derfor den er så billig også, ikke sant? Ja, akkurat. Men videre har vi her lutefisk fra England. Fra luten, da vel? Ja, selvfølgelig. Hvordan visste de det, forresten? Nei, det står jo på. Hvordan vet de det? Nei, ja, men beklager til deg. Ja. Men hva med rødkål og surkål og sånne ting? Ja, da må de snakke med den damen der borte. Det er vår kålgirl. Akkurat. Men jeg savner sylte. Ja, det gjør vi også dessverre. Det var streik i fabrikken da, syltestreik, og vi har dessverre ikke fått noe juleskinke heller. Hvorfor ikke det da? Den ble forsinket. Akkurat. Ja. Men julen er vel ikke bare mat, Olsen? Nei, Olsen, ja. Ja, nei, vi har selvfølgelig en del andre ting også da. Vi er mye importert faktisk. Vi er for eksempel veldig stolte over våre danske julekongler. Danske julekongler, og hva er så spesielt med dem da? De er levert av Kongle Dansk hoffleverandør. Akkurat. Og så har vi våre 50 000 belgiske juletrær da, fra Drussel. De mener Brussel? Nei, dessverre Drussel. De drusser nemlig etter bare en dag. Takk for det. Ja, det kan de si.